Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Godmorgen og velkommen til ugens sidste udgave af Millionærklubben. Det er fredag, og det betyder, at vi sætter ekstra meget tid af til lytterspørgsmål i løbet af de næste 55 minutter. Du kan skrive til os på 42 42 03 21. Du skal bare starte din besked med Miu. Så lander den nemlig lige herinde på mit skrivebord, og jeg kan smide den videre hen over disken til Lars Persson og Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Tak for i går, Lars Svendsen. Du var on fire på scenen, må jeg sige. Den bliver god. Som altid, ja. Der er faktisk mange af jer derude, som har brokket sig en lille bit smule over, vi ikke kommer rundt i hele landet, og det altså, har vi desværre ikke mulighed for. Men vi laver altså 10 aftenarrangementer her i løbet af 2023, og der kan man altså gå ind på euroinvestor.dk/arrangementer og melde sig til, når vi sådan løbende lægger dem op. Og så vil jeg bare sige til jer, der ikke har mulighed for at komme til København og lytte til os, vi lægger det altså også op som podcast i år, fordi der er så mange af jer, der har efterspurgt det. Der kommer altså en podcast i løbet af weekenden, hvor I kan høre, hvad det var, vi talte om i går aftes, så Lars Svendsen, ja. Det var ikke kun dig, der var on fire. Saxo var god i går. Sten Jakobsen, han er fantastisk. Det var Henrik Henriksen og Lykke Friis sådan set også. Så det var en herlig aften. Jeg tror, det var ham, der vandt. Altså helt af. Det var det. Nå, okay. Er det en konkurrence? det var hans aften. Så det er jo ligesom den der, hvad hedder det, med i gamle dage med Ole Olsen, ikke? Det har jo lige været hans fødselsdag, anden i anden. Men hvad hedder det? Han sagde jo, at hvis ikke jeg kan vinde, så skulle det være ham, der Ivan Major hedder. Han er jo sikkert død og bort nu. Men fordi de to, de kørte altid sådan mod hinanden, så hvis ikke kunne være ham, så var hans bedste kollega. Prøv i dig, Svendsen, og lad os se at få kigget lidt på aktiemarkedet. Ja. Lars Persson, hvad siger du? Ja, nu tager vi en pust ovenpå den helt fantastiske dag i går, jo efter den lille rentenedsættelse i USA, som ramte lige alle markedsdeltagerne havde håbet på. Jamen, ja, så det er nedsættelse af rentenedsættelse. Hvad hedder det? Nej, forholdet selvfølgelig. Det var jo, det svenske marked var op med 3% i min rulle herinde. Mest stigende aktier i Saxo Banks rullen, der var alle op med over 10%, og det var selv store gamle SKF, der rullede sig op med over 10%. Det var fuldstændig vanvittigt at kigge på, og det fortsatte jo så over i USA i går med tech-aktierne op med 3%, så nu skal vi klippe lidt af i dag, og så må vi så se, hvor kongen af nøgletal lander. Vi kan jo måske kigge lidt på, hvordan de seneste arbejdsløshedstal har været nytilmeldte ledige, og den er jo hele tiden været lavere, end hvad man har forventet, så ikke at det giver noget helt specielt pejlemærke, men vi så også den private ADP-rapporten, det så også godt ud, så der kommer nok heller ikke nok arbejdsløse i denne omgang, så vi må se, om markedet falder lidt tilbage, fordi at vi frygter. Eller vi ved jo, der kommer nogle renteforhøjelser, så sådan er det jo. Og det er altså non-farm payroll, som du taler om, når du siger kongen af nøgletal, Lars Persson. Det er det vigtigste nøgletal, plejer vi sige. Jeg ved ikke, vi har også debatteret det på gang, men inflationsnøgletalen er måske vigtigere endnu. Mm. Men de lander altså i eftermiddag. Det er helt sikkert noget, som markedet kommer til at holde øje med. Mm. Der er kommet et regnskab her til morgen. Skal vi lige runde det? Coloplast derude med tal? Ja. Ja, det går godt. De har en fin vækst på organisk vækst på 7%. De fleste af mest sår- og hudpleje, der halter lidt, men oikoli eller urologi. Ja, tak, Svendsen. Det er 11%, mens de andre stomier og kontinens stiger 8-7%. Så der er jo fremgang i hele forretningen, men den falder faktisk 2% tilbage, selvom det var et okay regnskab. Så ja, der var ikke så meget at sige. Det er en god, stabil aktie, og går man og samler på, nu er jeg fræk at sige noget kedeligt, det er jo alligevel forkert at sige, men med noget stabilt til sin forretning, jamen så ligger den jo stille og roligt omkring de her 850, efter at have handlet 1100 i starten, i starten af 22, ikke? Så den har lige taget sig et pænt dyk der, så må den ikke, den finder sådan et stabilt leje her. Så jamen, går man og ruder efter noget til sin portefølje, jamen, så kunne det meget vel være en aktie, man kunne samle op på niveauet her. Men investorerne ser ikke begejstrede ud. De sender aktier ned med 2,8% i det nabolag. Lars Svendsen, skal man holde fingrene fra Coloplast, eller hvordan har Nej, jeg tror faktisk, at han er sådan lidt ligesom DSV, hvor det var nede der og røre 900, og så nu i går stenen jo var det 10%, det var helt vildt nærmest, men altså, at de der trækheste, de, når de kommer ned i sådan et eller andet, der ligner et gammelt bundniveau, så tror jeg godt, man kan samle den op. Der er ikke sådan noget futter frem, det går jo aldeles, så vidt jeg forstår det, udmærket, og hvad hedder det, det var jo så altså måske det punkt, hvor den halter lidt, det er jo deres finansposter, fordi de har jo måttet låne en masse penge, også de købte den her virksomhed, der Atos Medical over i Sverige for 10 milliarder kroner, tror jeg det var, i primo 22, og den gør jo nu, at de altså kommer op og have en rentebærende gæld på 21 milliarder, det er jo temmelig meget, hvor de før ligger et eller andet omkring sådan mellem 3 og 8. Så de har ligesom anstrengt deres, og derfor renteudgiften er jo vokset fra 58 til, og der er også valuta til 334 på et kvartal. Det er jo meget, og det er måske også lidt, jeg har ikke været nede og kigge på den underpost, men den er måske lidt værre, hvad en eller anden valuta eller sådan noget. Men altså, jeg vil sige, det er et langsigtet køb, jeg har ingen af mine bekendte, som ikke, nu kommer til nogle krønike, vi har for eksempel, storytelling, hvordan almindelige mennesker opfører sig, som ikke går op i aktier, han sidder og siger, jeg køber Novo, og jeg tror også, han køber Novo Samt, og så, hvad hedder det, Coloplast, det er sådan nogle trækkerheste, der bare kører, og siger, det er jo sammen. Han steg 10% i går, eller sådan noget. Det passer nok meget. 8,6 på regnskabet. Ja. Det var jo altså meget. Jeg tror, noget af det, der sker også på markedet i øjeblikket, og derfor skal vi også lige passe på, ikke vi bliver forblindet af det, er dækning af short-positioner. Det virker som om, at nogle af dem, der har shortet der kommer jo sådan en liste over Finanstilsynet og offentliggør over, hvor mange af det akkumulerer det op til. Og der har faktisk været ikke meget store short-positioner, men forholdsvis store, og det viser jo lidt om, at der har været sin lidt aggressiv holdning til det. Og jeg har blivet en af dem, jeg føler som en af de aktier, jeg har, lige blandt andet Rockwool, som jeg måske lige på kort sigt måske tager lidt profit på og går tilbage på siden og kigger det. Men den og også jo Lundbæk, fordi du skal jo hele tiden se på, hvor meget er det frie flow. Det, du skal sammenligne med, det er så svært at vurdere i Rockwool, fordi de er aktierne sidder tættere, mere fast, end man tror. Men der er ikke så mange aktier ude i frie flow. Men det er det, at de jo så fordelt ud på en hel masse med familier og fonder og alt muligt. Men så derfor er det svært at få overblik over. Men det er den jo ikke i Lundbæk, ikke? Men hvor det er, 40% af aktierne knapper op, som er ude. Men ikke så mindre, så shorter de forholdsvis meget. Du skal jo så sammenligne hele tiden med, det er jo ikke 100% kapitalen, det er kun de 40, for de andre flytter sig. Ikke? Jeg tror, det er det, der sker lige i øjeblikket, hvor markedet så rykker opad, at så er der altså nogen af dem der bliver kørt over, ja. Så dækker de sig. Lige i dag er der så måske medvind til nogle af shorterne, i hvert fald aktiemarkedet. Generelt set i Danmark falder altså en lille bitte smule, og der er altså også ovenpå nogle flotte stigninger igennem det sidste stykke tid, så det er måske meget færre. Og måske handler det altså også om, at træerne vokser ikke ind i himlen. I går der var det amerikanske aktiemarked, ellers noget, man næsten kunne sige, vokser ind i himlen. Men så kom der altså nogle regnskaber efter aktieluk, som gjorde, at man måske alligevel bliver en lille bitte smule bekymret. Det var altså nogle af de her store tech-giganter, Apple, Alphabet, Amazon. Nej, ikke Amazon. Var det? Jo, Amazon. Amazon, okay, ja. Godt. Det var de der A-aktier, der kom ud i går. Ja, ja. Og der er altså skuffende udmeldinger fra de fleste af dem. Så altså, det kommer nok også til at sætte sig noget i eftermiddag. Lars Persson, hvad tænker du? Jamen, det gør det helt klart. Du kan også se, at amerikanske futures er nede her fra morgenstunden af. Men jeg kan se, at Google sluttede, eller Alphabet, de sluttede 107, og ser ud som om, den åbner i 143,43. Amazon sluttede 112,91, og ser ud som om, den åbner op i 107. Så altså, det er jo små reguleringer, og Qualcomm så sluttede 135,85, og i eftermarkedet sluttede den i 131,70. Så det ser ud som om, at vi skal lige klippe lidt af den der flotte fremgang, vi havde der. Så. Og det er jo fair nok. Det behøver ikke gå så stærkt. Ej. Det kan i hvert fald være farligt, når det går så hurtigt, som det gjorde i går. Udfordringen er, var op over 3%. Pandule svinger simpelthen så meget, ikke? Så vi vil gerne have lidt sådan, det må godt stå og svinge, men det skal ikke være de der helt vanvittige søgang. Så ro på derude, og så stille og rolig fremgang. Det er sådan ro og rigtig. Jeg vil jo gerne stå på mål for, at det her er en bull trap. Altså, det er en fejl af markedet op i USA, og det vil knække sammen, og de som så ligesom siger, nu kører det, så hopper vi med på vognen, og bum, og så ryger vi op af. de siger bare, mok! Mm. Og så knækker den over og ryger i Sydhavet. Ja. Vi ligger på 41,80, og det er, hvad hedder det? Et, på SAP. Ja, Persson har lavet en hel analyse, som står et eller andet sted på Jørgen Vester for en uge siden, om det der også. Og han kan også se det, men nedadgående, der er balladepunktet 3800 på mener jeg, på S&P, og den ligger 41,80, så der er 8% ned, og hvis det er det, så... Så er der sagt 32. Så har jeg sagt 2300, ja. Okay, godt. Men der er altså også geopolitiske ting, der måske spørger lidt derude, og som måske kan sætte sig lidt ind i markedet i dag. Der er altså ballade mellem Kina og USA igen. Der er fundet en spy balloon over USA. En kinesisk ballon, der tilsyneladende spionerer. Det er nok noget, der foregår altså hele tiden. Jeg er sikker på, at USA også spionerer den anden vej rundt. Mm. Men ja, jeg er jo lidt bemærket. Hvor hænger den? Det er over Nordamerika. Jeg tror også, den har været op over Canada. Ej, ikke lige nu. Jeg ved ikke, hvor den er lige nu, Lars Svendt. Jeg føler den ikke real time. Er det ikke en satellit? Nej, det er en ballon. Problem, eller ikke problemet, men det spændende, synes jeg, er egentlig ved den historie, at Blinken skal jo til Beijing i næste uge, så det er jo lidt bemærkelsesværdigt, at USA kommer ud med den her historie. Der kan han jo tage lige nu. Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor skyder de ikke bare ned? Altså, de kan jo bare skyde ned. Ah, men du er så pragmatisk, Lars Pjerg. Det er Millionærklubben. Yes. Det er fredag, vi tager imod spørgsmål, og du kan skrive ind til mig på 42 42 03 21. Husk at skrive Miu i starten af din besked, så lander den herinde hos mig. Og hvis de spørgsmål, det kommer i luften, ja, så er det altså også dig, der er med i konkurrencen om en Millionærklub-kop. Vi trækker en vinder sidst i programmet. Og der er allerede mange, der har skrevet ind til os, så lad os skynde os og kaste os over nogle af de spørgsmål, der er kommet. Jørgen Rasmussen Frederiksberg skriver, Lav, er det nu, vi skal købe bager? Tyske bager. B-A-U-I-R. Du er helt med på, hvad jeg taler om. Ja, ja. Vi har jo faktisk talt om jo nogle gange undervejs, og jeg var på vej tilbage for at købe den, men de har jo haft så store tab på deres civilstål entreprenør. De lever jo og både maskinerne og de her fantastiske instrumenter, og det er jo, man kan jo få frod om munden hver dreng ved at se på de der tifbagmaskiner, de laver. Altså sådan nogle, som også Per Aarsted bruger, når han skal lave fundering og alt muligt andet. Men de er også entreprenører, hvor de selv laver arbejde, lidt ligesom faktisk Per Aarsted i hans funderingsdivision der og bygge havne, og det er jo så mest huse inde i byerne. Men de skal jo på en eller anden måde have en ordentlig kapitaltilførsel udefra, fordi de har tabt så mange penge. De har også en meget stor operation i Plipunkt i Rusland, som jo sandsynligvis også har mistet gevaldig værdi. Og de har bygget alle de der store tårne, de der står nede i Abu Dhabi og 800 meter højt, og så er det også dem, der har lavet det der fundament, den har. Men det er balladen, og ligesom før de har fået det, så er der ikke grund til det. Og det var jo familiefirmaet, der ejede 50% af familien, de bliver jo så nu udvandet ned, fordi de har brug for at få penge ind. Og det gør det jo kun, hvis det er et firma, der har vejet i næsten 170 år fra familien, at det gør du jo ikke, undtagen du er nødt til det. Så det er balladen. Så prøv lige at undersøge nu mere. Derfor jeg sagde, at ja, hvis det skal er inde i skoven med sådan noget der, så vent på, at det bliver overstået, og den nye ejer får det til, eller medejer, eller kald hvad du vil, at de fungerer og kommer til at køre. Det er de op imod. Okay. Lidt mere klarhed over tingene, inden at du vil hoppe på den. Ja, men altså det gode er jo, at de laver de der maskiner, som er fantastisk, og så at man bygger jo meget inde i byer, hvor man laver med det, der hedder en byggegruppe, hvor man, og selv hvis der skal være parkeringskælder og sådan noget under, ikke? Hvor man så graver ned, jeg ved ikke hvor dybt, og det skal jo ikke styrte sammen, og alt det der, som man siger, jo mere der bliver bygget ved havne og inde i byer, alt det der, jo mere har man brug for dem, men den er altså, desværre viser det noget om, hvor hård den der branche er. Godt, så vidt. Ja, altså, der er pause. Der er en lytter, som er anonym her, men det må man gerne være, så kan man jo selvfølgelig bare ikke vinde en kop, sådan er det jo. Men der er en lytter, der skriver sådan her til dig, Lars Persson, har I kommentar til de norske lakseaktier? De faldt kraftigt i går efter en melding om, at de skal betale, og det er jo altså den her skattesag, der verserer i Norge, at der er jo nogen, der mener, at de her lakseselskaber skal til at betale meget mere i skat. Det er ikke landet endeligt endnu, men hvad siger du om sagen? Jamen altså, det er jo med til at gøre stor usikkerhed. Aktierne faldt jo kraftigt der i september-oktober måned, hvor det kom frem og tog det helt store styrtdyk, og så har de jo rettet sig lidt. Jeg synes jo, det stadigvæk er en interessant forretningsområde, og trenden er stadigvæk opadgående på trods af de her store fald. Nu må vi jo se, hvor det ender. Jeg ved ikke, om det var det en eller anden minister eller en eller anden noget socialdemokratisk, der var ude og tale lidt om, hvor det skulle ende, og så gik der lidt uro i det. Jeg fik ikke læst alle artiklerne, men altså, de ser stadigvæk interessante ud. Spørgsmålet er selvfølgelig om hvor hårdt de bliver ramt. Det er stadigvæk det store spørgsmål. Der er ikke sådan endelig færdig forhandlet, så jeg synes stadigvæk, det er en interessant branche, og man skal jo bare tænke på, at jamen, nu bliver der blandet sig for et politisk hold, og så kan det godt drille lidt. Så skal man måske gå over i Bakkafrost, jo, som har Færøerne som hjemsted, så bliver man måske ikke lige så meget ramt, eller nogen, som ikke er lige så eksponeret i det norske. For eksempel, der er også en, der er den her chilenske. Nu har jeg lige glemt, men den ejede jeg for et tidspunkt. Den er stadigvæk børsnoteret også over i Norge. Mm. Ja, så. Er der nogen skotske, man måske også kunne kigge nej, på? Nej, de er blevet afnoteret alle sammen. Okay. Dem har de selv købt. Bakkafrost købte Scottish Salmon, den jeg havde. Ja. Jamen, hvordan har du det, Lav? Kan du egentlig lide laks for tiden? Jo, men priserne er jo bare gået ned i supermarkedet og se, de er jo meget høje, hvis du, i hvert fald den der supermarked, jeg bruger. Og jeg løber ikke rundt og kigger på, hvad de har på tiden. Er det Irma? Nej, det er det ikke. Det er ikke. Okay. Men det har jeg med, men det er bare det der med, at de skal finde ud af, hvor meget de skal tages for i skat, og den rammer jo lige en bundlinje, ikke? Ja. Så hvad hedder det? Og jeg er jo været glad for Austevold og Lerøje, ikke? Ja, men, okay, så også der er der altså noget, man lige skal vælge på, der skal være plads. Skal lige, når vi er i gang med at se, hvad der sker, var det ikke Sint forleden der? C-I-N-T? Jo. Den falder 38% i dag. Ja. Den stakkels mand over i Jylland, ja. Ja, ja. Okay. Det var Thomas Tang, der har den i portføljen. Ja, det var noget markedsundersøgelser og sådan noget. Man får der en på hatten. Nå, ja. Så er det godt, du har sindssygt. Stakkels mand. Ja, må se, det bliver bedre. Det er det samme, jeg har jo faktisk også ondt af min gamle ven Buffett. Ja, han er mere min ven, end jeg er hans. Men hvad hedder det? At han er jo Apple, ikke? Og han kan heller ikke tage sig sammen og få solgt det der. Nej, det har du sagt til ham flere gange. Men jeg har sagt det, ligesom jeg har sagt til Nina Movin. Hun skal se at få solgt det der, ikke min år, hun havde. Men der var godt til 380. Det er ikke alle, der lytter til dine ellers gode råd. Og jeg har også sagt til ham Løstrøm, at han skal se at få solgt sin Jyske Bank. Nå, okay. Han må godt beholde Norden og Tormen. Altså, man skal sådan reflektere over, når man skal lytte til dig, Lars Svendsen. Sidste år, der var det virkelig, virkelig en god idé. Jo, der har det måske været. Ja, lad os bare nej. Den første måned har jo ikke været min. Nej, det kan man ikke sige. Nå, men der er 11 endnu. Men der er 11 endnu. Ja, der er 11 måneder. Jeg fik en henvendelse fra en lytter på et tidspunkt, som sagde, at han var simpelthen så glad for de råd, du gav, Lav, og han lyttede meget gerne. Og så havde han det princip, at han ventede 200 dage, til han investerede i de aktier, som det er sagt. Og så havde det været en fuldstændig fantastisk forretning. Ja, og det er mere rigtigt, end som så. Jeg har mødt den en gang før også et sted, hvor jeg engang arbejdede. Og hvad hedder det, vil jeg også blive udsat for det der synspunkt. Og det er ikke helt løgn. Ej. Der er noget rigtigt i det, fordi jeg har det. Ud. Jamen jo det, og så at man skal købe lidt. Jeg begynder at forstå det også selv. fordi så kan du jo købe lidt, og sige, nu har du fået en god idé, så køber du lidt, men ikke så meget, så du bliver smadret af det, og så, fordi ellers så glemmer man det. Så er problemet, at man kan glemme det. Ja. Og så venter du noget mere, så når verden begynder at få vind i ryggen, så giver du op. Ja. Vi hopper en tur til Roskilde, hvor Lone hun sidder og kigger på Ødern Energy, ORR. Ja. Svensk Ø N Energy til. Hun kigger på den til en langsigtet investering. Køb nu, mens den og den svenske krone er lav, eller skal man løbe den anden vej? Altså, jeg vil vente. Den steg jo ret kraftigt, efter den kom på børsen, og lige nu er. Ja, der er ret rodet rundt omkring de her vindaktier. De går i hver sin vej, så øveren vil jeg nok vente lidt med og købe op, indtil vi har mere bundformation, hvis jeg skal sige noget, og en stigende trend igen. Så jeg vil vente, også fordi de skal ud og købe jo en masse vindmølleparker osv., og hvad får de priser til? Nu er der jo virkelig konkurrence om det, så det kan jo godt blive værre, at de bliver lidt opskruet, og marginerne bliver lidt presset. Så vent. Hvad er koden på den der? Det kan jeg ikke huske Svensen, men prøv lige at se her. Jamen, det er fordi det der med svenske øer. Ja, det er det. Oron, O-R-R-O-N. Ja. Nogle gange er det svært at finde rundt i det. Ligesom dem, der er sindt og fint. Nå, godt, at vi lige fik det på plads. Lad os hoppe, Lars, vi bliver ved dig, for jeg tænker, Lav, han har måske ikke så meget flavor for den her. Det handler nemlig om Meta. Ja. Lukas, han siger, han, eller skriver til mig her, han købte Meta til kurs 95 i november, og nu er den steget 100%. Mm. Men med den top, som den havde i kurs 380 tidligere, hvor højt mener I så, at den kan gå? Og Lars Persson, jeg tænker, at vi kan gøre det sådan teknisk. Hvad siger du? Ja, altså, der er jo langt op til den der top, vil jeg bare sige. Og må ikke, der er mange, der bliver fristet af at tage noget gevinst her det næste stykke tid. Der er et kæmpe gap i aktien nu, så... Ja, altså det første modstandsniveau, jeg ser, det er sådan 220-240, så jeg tænker, at der går noget tid, inden vi når op i de der 360, den var i. Hvornår var det egentlig? Det var tilbage i september måned 21, passer det ikke? Jo, var det ikke det også, det han skrev noget om? Men jeg tror, at men nu skal man passe på, ikke at træerne vokser ind i himlen, altså bare fordi, at der var lidt ramachan der, så... Så jeg vil nok sætte mig en målkurs, der hedder 240 som gevinsthjemtagning, hvis jeg skulle gøre noget. Men 100% er jo sandelig også noget. Ja. Skulle man måske tage lidt af gevinsten nu Lars? Det kommer ind på, hvor stor ens portfølje er, men nu er det jo nogle gange, at man skal lade din winners run. Så, men man ved også bare, at med gap og den feststemning, der var i går, så kan man godt måske lugte lidt, at det falder lidt tilbage. Sige, må være helt relativt strengt til, acceleration er helt vildt. Ja. Det er relativt styrkeindeks, som viser noget om, hvor stærke det er, de der opture eller nedture. Ja. Jeg vil kun sige om det der, det er, hvis manden han har købt det der, fordi by lucky punch, ikke? Altså, han har bare sagt, nu er den bumpet fra 400 til, ligesom Netflix gjorde. Netflix. Men så, hvad hedder det? Så vil jeg bare sige, vil du være, så køber jeg. Jeg vil sige, hvis du har tjent det der, du ikke aner at klappe om det gør jeg heller ikke, så sige tak for pengene. Ja. Fordi det der, whatever. Og det ved vi jo så selvfølgelig ikke noget om, Lukas han gør eller ikke gør. Nej, men nogle gange, hvis du råder med noget, du ikke ved, hvad du er med at gøre, du tjener kassen, så er det en god idé, når man har ligesom har tjent lidt frem for at blive begærlig, og så sige, jamen nu, folk tror jo, at de er kloge, fordi de har ramt noget. Og det siger jeg, nu er det ikke bebrejdelse. Men prøv lige at se, rensag dig selv, hvorfor gjorde du det? Mm. Og hvis du sagde, jamen jeg kunne regne ud, når der er 300 værd, jamen så skal du ikke spørge os, så bliver du siddende til 300. Og hvis du ikke aner at klappe om det og sige, jeg har tjent så mange penge, og mindre du tror, den stiger i morgen, for lige pludselig, så styrer det. Det er et udmærket råd, det der, Lars Svendsen. Ja. Det er bare fordi, der ligesom implicit nærmest lyder som om, at du ikke tænker, at Lukas han aner at klappe om. Det kan jo godt. Det ved jeg da ikke noget om, jeg siger, så skal han jo ikke spørge os. Så skal vi spørge ham. Ja, fair nok. Tommy i Randers, han spørger om Kion Group, en gaffeltruck-producent. Ja. Det er vist en tysker. De har lige åbnet fabrik i Kina. Hvad tænker panelet om denne? Den er begyndt at røre på sig efter et hårdt 2022. Lars Svendsen, kender du den? Ja, og det er jo en af dem, jeg også omtaler lidt herinde, som værende en af den type, som jeg gerne vil købe nu, og jeg ikke gjort det endnu. Der er jo en anden en, der hedder Jung Heinrich, som jo også er en tysker, mærke nok, som også laver gaffeltrucks, og de laver også, hvis jeg forstår, lagersystemer og sådan noget. Men Kion er absolut en af dem, fordi der skal investeres gevaldigt meget i det der, og det er en af verdens, jeg tror, der er tre store virksomheder inden for sådan noget. Og der er Kion en af dem, og de har det der blandt andet, det mærke, der hedder Linde, som jo egentlig er et helt andet firma, ikke noget med det her at gøre, inden for luftteknik. De her gaffetrucks op med lagersystemer og sådan noget, og det er en af dem, for der skal investeres meget i erhvervsliv, og det er en af de der, som burde komme tilbage, og det mener jeg også, Jung Heinrich, jeg har bare ikke fået købt dem endnu, men det der transportudstyr, også jo lastbiler, mener jeg, det er noget, der kommer foran, når vi skal op. Men mindre der kommer sådan en boom lige pludselig, på grund af, at der bliver fred i Ukraine, hvis det sker. Og alle skal ud og have sin forbrug, spending spree, som det hedder på nudansk, så tror jeg altså, at det bliver erhvervslivets investeringer, der går op, og det er jo, så skal du jo bruge sådan noget, som de kan levere. Den har jo været nede og vende hende i 18, eller sådan noget, nu koster den knap 40. Så hvad siger du, har du en lille lyttepost, eller hvad er planen for dig? Nej, men den står på den der kandidatbænk, som Persson kalder det for, og det gør Jung Heinrich også, og der er nogle flere, lidt af samme kaliber, der egentlig også har, men det er en helt anden slags, i Tyskland, det er virksomhed, der hedder GEA, GEA, og han er lidt minder lidt også om svenskerne Alfa Laval, ved at de laver procestekniske anlæg til kemiindustri og mejerier og spraytøring og alt sådan noget. Mm. Og han det er også en af dem, der koster omkring 40. Og det er jo også noget med miljø og alt det der bæredygtighed, alle de der fine ord, hvor GEA er en virksomhed, som... Men hvornår køber den her Kion? Ja, jeg har jo ikke nogen penge. De tanken pister i tank. Sådan, Pia, sådan. Du lige trykker ham lige på mig. Jo, men der er måske lige på kortsigt, når man skal løbe lidt stærkt, den og hoppe ud af den der bolling og halvøjet. Men, men det er en lang sigt. Altså, det lyder til, at Tommy han er fat i noget der, når han altså kigker på Kion Group, som Lars Svendsen altså også kigger på. Ja. F.L. Schmidt. Vi har talt om dem før, faktisk. Ja. F.L. Schmidt skal vi omkring nu. Claus, han skriver ind til os, den er budt igennem grænsen på 300. Mm. Skal jeg købe den? Ja, det er jo et livet af landevejs spørgsmål, og det kommer selvfølgelig lidt an på, hvem Claus er, hvad han har af formue. Alt det der, som vi skal huske at sige. Men Persson, vil du købe F.L. Schmidt her? Den er jo stedet som en raket, og vi sad jo også og snakkede om den, inden vi gik ind til vores lille hyggestund her. Altså, den er jo stedet som en raket voldsomt, så... Jeg kunne godt tænke mig, at den lige satte sig lidt og lige tog en puster, inden jeg sparkede til den. Så jeg tror egentlig hellere, jeg vil tage den lidt kedelige nabo Sandvig eller sådan et eller andet. Der går også rigtig godt, men... Hvor meget skal den ned, før du bliver interesseret? Jeg ville jo godt have den ned omkring 280, men det får jeg jo nok ikke, når den, når den er kommet op over de 300 der. Så ja, jeg vil bare godt lige have, fordi RSI er altså kommet... Nu snakkede jo selv, I to tekniske analytikere, snakkede selv om RSI, så jeg vil sige, at jeg har en RSI, der hedder 100 på F.L. Schmidt, så den er jo en lille smule overkogt i øjeblikket. Altså, hvad for nogle niveauer skal man holde øje med på RSI, Lars Persson? Jamen, altså, man skal jo... Altså, RSI skal helst ligge omkring mellem 50 og 60, altså, sådan en konstant opadgående, stille og roligt tendens. Men det har vi jo aldrig, så... Og vi skal helst ikke have en RSI, der ligger under 40, vel? Så når vi er når 100... Det er lidt ligesom omdrejningstælleren på din bil. Altså, du kan godt høre, nu skal der skiftes gear, så den har lige brug for den der pause, så når imellem vi skifter gear, alt efter hvor hurtigt vi skifter vores gear. Ej, jeg har automatisk gear. Ja, men det har vi ikke. Jeg har godt gammeldags manual, så ved man, hvornår der skal skiftes. Hvad hedder det nu? Så jeg vil godt lige have, at den lige tog sig sådan en pause. Men, Du ved godt, der er folk, når man kører bil, så kan man jo ikke køre efter speedometeret, eller efter omdrejningstælleren, eller efter uret. Det er jo sådan, der er også nogen, der kører efter benzinmåleren, det er ikke så helt til mig. Så man kan også bare få sådan en hest, som du var inde på i børn, Claus. Hvad siger du til at falde til mig? Jeg har den jo, og det er jo en af de, som jeg så i år, jeg har jo ikke tjent så meget på de tanker og alt det der, jeg har jo ikke gået så godt i år endnu, men den er jo gået flot, og det er jo så, at vi også har med Altor er dukket op med at have over 10% af aktierne, ikke? Og hvad vil han så med det? Og der dukkede han jo op der ved omkring kurs 2,95, så bad han jo Carnegie Børsmænd, som er jo fornuftig foretagende, så vidt jeg ved, jeg har aldrig været kunde, men jeg har stor respekt for dem, at om at skaffe sig en blok, og det lykkedes jo så, simpelthen, gud og byde, jeg vil gerne købe. Vi har en kunde, som kan bruge en ordentlig klump. Og så røg han jo over 10%, men hvad vil han? Og han vil jo den måde, altså det er jo ikke bare, han har, fordi han bliver træt af penge stående i Danske Bank, at han så køber F.L. Schmidt-aktier, så han vil jo noget med det. Og det går jeg jo så og fabulerer over, rubricerer, som det hedder. Hvad er op og ned, hvor meget vil han byde, og hvornår går han til den, og har han flere, der er med? Fordi han kunne jo sagtens... Det er jo ikke en stor virksomhed, der er 58 millioner aktier, så den koster i øjeblikket 18 milliarder plus gælden, ikke? Og det er vel 4 eller 5 eller sådan noget, men han er jo ikke så stor, og der er jo et enormt potentiale. Altså, jeg tror, hvis det her kommer til at køre bare hederligt godt, så om 3-4 år, så koster den 800. Det er jo det, jeg har fundet. Jeg har jo kæftet op om i år og dag herinde, om at det var en af de mest bæredygtige. Alle de der, der vil købe bæredygtighed, køb F.L. Schmidt, fordi de er på vej ind i det der, og alle skal bruge mere kobber og mere alt det der, og de vil være, siger 2030, ved de her grønne løsninger til mineindustrien i hele vejen igennem, ikke? Og som de så køber eller er noget andet, og de er perfekt omkring CO2-opsamling, hvis man skulle gøre det, ligesom man snupper det ved skorstenen, ikke? Og, fordi man kan jo gøre det fra cementfabrikker og putte det ned i jorden, ikke? Men det er han sådan, det famler han lidt mere. Han er lidt i gang med noget op i Norge, hvor der er sådan et Heidelbergs fabrik deroppe. Skal prøve det der, men jeg tror, at altså, vi skal sige, min arbejdshypotese nu er den, at ham her, han sidder og prøver på at samle stumper sammen, og måske køber han lige pludselig, hvis de vil sælge det selvfølgelig, Lundbeck-fondens, han har skulle have 11%. Og så er han jo op på 22%, og hvis han så har noget andet, han også har optioner på, eller fiskesnøren ude efter, og problemet er, at der er mange aktier i F.L. Schmidt, der ligger i ulandet. Og så hedder det, vi kan jo godt lide at give ulandshjælp, så hedder det, så kan det jo være, at han, nej, det er udlandet, der er mange af dem. Den er ikke så tosset dansk mere, men så det gav jo om at komme så meget frem, så du erobrer den. Ellers så kommer den anden en og siger, ja, det kan jeg godt se, jeg byder noget mere. Jeg tror, det ender med, at vi inden for moderat tid får et lavsigt bud på 350. Det er et lavsigt bud. Ja. Det er jo ikke lavsigt i forhold til, hvad de præsterer, fordi det er, og alt muligt andet, det er dobbelt så meget af, hvor den bundet, men... Men det er jo ikke noget i forhold til hvad. Og du kan godt se, hvis han sidder og fabulerer, han kan regne det samme ud, som jeg kan. Det er jo sådan nogle... Alto. Jeg kunne jo godt sidde i sådan et sted, jo. Men, Nå, men det kunne jeg da sagtens. Ja, hvor kunne du ikke sidde, Lars? Jo, jo, det er klart. Men alt fra statsministeriet. Men hvad hedder det? At man skal jo sidde, og det er også det, jeg vil sige, at det her er jo, vi har snakket om, Persson, jeg er også herinde for åben mikrofon. Det er en tjek over at kandidere, ligesom GN er jo. Mm. Men hvis han har potentiale på 800, det tror jeg, og mere, hvis det går rigtig godt, ikke? Ja. Så er der jo noget at gøre for ham her. Jeg ser begejstring i dine øjne, så vidt altså F.L. Schmidt, som Claus havde skrevet ind til os om. Men hvis du gør det, så må man sige, mindre at du tror, at aktiemarkedet får et tæv nu, så burde det være, altså nu er det en kortsigtet ene, det burde jo være forholdsvis sikker bet at gå ind i, fordi hvis du kan tjene 10-12% på, er der en eller anden fætter, der er på vej ind i og slukke det. Jeg noterer her tredje i anden, at der er blevet sagt sikkert bet. Vi følger op på det. Jeg sagde forholdsvis sikkert bet. men jeg kan cutte den lige, hvor jeg vil. Det er det millionærklubber, du kan skrive ind til på 42 42 03 21. Du har spørgsmål. Du skal bare huske at skrive Miu i starten af din besked, så smider vi videre til Lars Svendsen og Lars Persson. Og vi skal en tur til Schweiz, for Maj-Brit, hun undrer sig over, at vi sjældent taler om schweiziske aktier, om der er en grund til det, og så spørger hun sådan konkret, om I ser et potentiale i schweiziske geberit. Det er vel sådan nogle vandhaner og den slags toiletter. Nå ja, det er sådan der. Yes, det er dem, der har de der reklamer hele tiden, kommer der sidder en dame på sådan der ligner, jeg lukker dem, og så sidder hun lige på sur luften. Og... Nå, hvad synes du om den investeringsmæssigt, Lars Svendsen? Det ved jeg ikke. Efter? Er det hvorfor er I aldrig sådan flyver over Schweiz? Ja, men det gør vi ikke af to årsager. Det ene er, at schweizerfranken er ufattelig høj valuta, og det gør jo, at i det omfang, de driver noget i Schweiz, så ikke kun er et holdingselskab, der ejer noget i hele verden, så er der jo ikke så meget at komme efter dernede, og i øvrigt er det jo forholdsvis et lille land, der er 8-9 millioner indbyggere. Men hvad hedder det, men de har jo så de der store, især, der er jo en aktie, jeg følger meget med i, det er jo Novartis, NVA, tror jeg, koden er, i USA, og den handles jo også dernede. Eller er det NVS? Medicinalselskab. Ja. Mm. Og så har vi jo Roche, hvad hedder det? Nej, det er ikke NVS, så må det NVS. Novartis, NVS i USA, og han ligger alene omkring 90. Og faktisk, min næsten halvfamilie ude hos MW, hvad der glæder mig jo, har jo investeret i Novartis her for ret nylig. Så jeg, de kom med ind i deres... De fortæller lidt om, hvad de render og... Johannes Møller og Dan Weisse. Ja. Møller og Weisse, ja. Mm. Det lyder nemt som et orkester. Nå, men Geberit, ja. det... Nej, jamen, jeg kan jo godt prøve at kigge på det, men de har nogen, og de har også et eller andet... Hvad hedder Sika eller sådan noget inden for byggematerialer. Men der er altså bare ikke så meget... erhvervsliv dernede. Okay. Det er mere sådan noget skisport. Hvad siger du til Geberit? Har du slået banker? Den op? Nej, det har jeg ikke. Ja. Men man bliver nødt til at have en eller anden begrænsning. Jeg har valgt det nordiske marked sådan mere eller mindre alt, hvor efter man kan nå. Så det er jo et fravalg. Det er jo lidt ligesom, der er også nogen, der sidder og kigger. De spørger sikkert også, hvorfor kigger I ikke mere på amerikanske aktier? Jamen altså... Man har kun 24 timer i døgnet, desværre, så vi kan ikke nå mere. Så nej, det har været et fravalg fra starten af. Så kan man sige, de analysesystemer, jeg kigger på, jamen de er ikke Schweiz med, så gør det jo nemmere, når du screener markedet for interessante aktier, jamen så dukker de ikke op i mit univers i hvert fald. Så sådan det. Men Maj-Brit Lav, han har så lovet nu at lige kigge på Geberit ved lejlighed. Jeg ved ikke lige, hvornår det bliver. Der er en anden ting, du lovede en lytter, var det i sidste uge, Lav Svendsen, det var at kigge på Chemometec-aktien. Yeah. Det var Kasper fra Karlslunde. Han kunne godt tænke sig at vide, hvad panelet mener om Chemometec-aktien på både kort og lang sigt. At en, jeg skal beholde, skriver, jeg har haft den i 4,5 år nu med godt afkast, men den er faldet som alt andet i år. Jo, den var jo helt oppe i 1.000 eller 1.100 eller andet, og nu koster den ved 600. Jo, 600. Men det er, altså, på lang sigt, hvis han har haft den så lang tid, så har han jo må han jo også købe dem noget billigere, men så vil jeg sige, så er han jo ligesom bekendt med den, og kan se potentiale i den. Den har en meget, det er virkelig meget stort teknologisk potentiale, og det er jo celletælling, altså hvor mange celler er der i en type, og hvor mange også analyser, altså kvaliteten af dem, er nogle af dem kraftceller for eksempel. Og det er jo det, som de nu bruger, og det er der jo flere penge i, end at finde yverbetændelse i mælk, som var der, de startede. Ikke? Så hvad hedder det? Det er en langsigtet fantastisk virksomhed. Det eneste er jo, men altså den spørgsmål, det er jo omkring 11 milliarder, og den var vist op på 15-16, at det var højst. Men det er jo temmelig meget for en virksomhed, der omsætter en halv milliard. Så du kan sige, det er jo sådan set teknologi, du betaler for. Og de har en fantastisk god måde at lave analyser på, fordi prøverne bliver liggende inde i en lille beholder, enten af plastik eller glas, og så du ikke får... altså, selve måleapparatet kommer ikke i forbindelse med det. Og i øvrigt bruger det fluorescent, ligesom vi havde ved ude at besøge Fluoguide. Noget helt lidt andet, men det er jo så operationer med kræft, og man så også bruger fluorescens til det. Men det er det, de bruger. Og så det er jo en genial måde, fordi så kan du ved med at køre. Maskinen skal af, og alle reparaturer skal normalt vaskes af og være rene og alt det der. Det skal du ikke her. De kører bare bum, bum, bum og bum igennem. Så det er en... Jeg vil sige, på lang sigt er han en vinder. Jeg kan ikke, hvad med det? Kan du finde ud af det? Nej, altså kort sigt er den jo på vej nedad lige i øjeblikket, og hvad det egentlig skyldes, det er jo svært. Måske er man lidt nervøs for, at væksten bremser op og så videre, men holder den 600, så er den jo lavet en dobbeltbund til gengæld, og så bliver den jo måske muligvis rigtig sjovt. Det er sådan nogle formationer, vi kigger efter som tekniske analyser i dobbeltbund eller dobbelttop. Det dobbeltbund, det er positivt, og så skulle den gerne kunne stige igen op til nærmeste modstandsniveau af 900. Så altså, jeg vil måske nok ikke sælge den, altså, hvis man alligevel har købt den til 150. Og så kan man så sige, jamen det er jo ikke en af dem, der præsterer i øjeblikket, men det er jo et godt navn at have i porteføljen, fordi at den har givet et godt afkast. Jeg vil nok vente lidt og se, hvad det må snart være med regnskab, altså det er jo regnskabssæson. Nej, de kører jo skævt regnskab, de kører til 30.6. Okay. Men det er det der med, altså Winston Churchills far, han sagde jo en gang til, han havde også en lidt dårlig forhold til sin far, ligesom hans søn fik til ham, men det er ikke ualmindeligt, men hvad hedder det, at han sagde, min søn, når du har fundet noget, der dur, så holder du fast. Og det er jo det der er pointen her, at han har fået fat på noget, en aktie, som er, jeg ved ikke, hvad han har købt den på, det han siger han jo ikke, men han har haft det så længe, så det må være til god. Jeg har en anden aktie, jeg vil opleve det men samme. Men de kommer altså med kvartalsregnskab, det 9. Så får man da lidt under, så kan man få en pil om, hvad vej går det, rent nok årsregnskabet kommer. Mars, eller hvad? Jeg vil bare sige, jeg har jo oplevet det samme, og det er jo det, hvis du har en stor gevinst på noget, og så en aktie begynder at tomme. Jeg har en op i Norge, som Helle Larsen gang gav mig det, og tak for det, Helle. Det var en lille Fotokure, som jeg jo så har holdt fast i, ikke? Og den var jo også, jeg købte på dernede i 38, og så må jeg røge ned, så købte jeg nogle flere på 25. Hvem har jeg haft siden? Og vi har været oppe i 150, og det er jo så nu snart 2 år siden, når den ligger i 109 i dag. Men det er jo også, at man siger, ved du hvad? Jeg tror, det de laver er rigtigt. Det er at finde kræftblære i blæren. Ubehageligt noget. Men hvor de kan bruge deres, ligesom man kan se det ved hjælp af sådan nogle kontrasthistorier, når man laver undersøger det. Men hvad hedder det? Jeg holder fast, fordi en eller anden dag tror jeg jo, den virksomhed bliver købt op af en eller anden stor en. Sådan, Lars Svendsen. Og der vil jeg sige til ham, når du har som Churchills far, hold fast. Ja, okay, Kasper, du må selv finde ud af, om du vil lytte til Churchills far, Lars Svendsen eller Lars Persson, men det var i hvert fald ordene omkring Chemometec. Lad os hoppe videre til AppVie og Lars Persson. Vi skal have en teknisk analyse. Tickerkoden er ABBV, fordi at Martin har skrevet ind til os om netop AppVie. Han har haft en del år, skriver han. Den er faldet en del i år. Den fylder ret meget i min portefølje, nemlig 12%. Skal jeg sælge halvdelen nu og tage min gevinst, eller tror du, den vender tilbage snarest? Hvad siger teknikken? Jeg er mest på keep and hold på udbytternes skyld. Hvad siger du til AppVie? Jeg sad faktisk og kiggede på den forleden dag. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg egentlig fik sus. Ja, det var sådan noget drugs. Ja, det var fordi, jeg sad også og kiggede på... Ja. Okay. Nej, ja, men... spændende eftermiddag, du havde der. Ja, man bruger i nærheden af Christiania. Det er det drugs. Drugs manufacturing. Nå, hvad hedder det nu? Jamen, altså, den er jo faldet godt ned, men er ved at lave sådan en bundformation. Ja, altså, du ved... Nu er jeg er jo ikke dybt inde i selskabet, men rent teknisk, der siger den, at jeg skal helst ikke komme under 140. Så han kan sætte sig et pejlemærke og sige 140, hvis jeg ryger derud, og så, så må jeg trække i håndbremsen. Altså, jeg ved godt, den er hårdfin, så sige 139,25, fordi at, så kan vi også lige få, når de nu leger med jer ude i markedet og skal se, hvem der har lagt et stop loss på 140, så bliver du ikke rystet af. Så sige sådan et eller andet 139, et eller andet. Så ser vi, hvor den... Men det, der var jeg nok sætte en støttelinje. Okay, cool. Det var altså til Martin, der har skrevet ind om, at vi skal også forbi... Uniper, Lars Svendsen, det er jo en aktie, som du har bragt på banen også et par gange, eller talt om her i udsendelsen. Ja. Hvordan ser panelet på tyske Uniper-aktien i disse dage? Er det en, man skal beholde på langt sigt, eller skal man sælge den? Og så skriver lytteren, som er anonym, PS, tak for tippet omkring Berkshire Grey. Den er op med 50% siden i omtalen for 3 uger siden. Det må være Michael Friis, der har talt om den. Så lad os blive ved Uniper, Lars Svendsen. Ja, hvad siger du? Det er et mærkeligt firma. Uniper er jo sådan set... tysk firma, der lever af at have vindmøller og sælge og distribuere strøm og i øvrigt også naturgas. Og de kom jo fuldstændig smadret. Det var et selskab, som var blevet samlet og udskilt fra de to store E.ON og RWE. Og så, da de jo havde gjort det, så lige pludselig kom Fortum fra Finland, som jo er Finlands Ørsted, og spurgte, om de ikke, det var vist i 17, om de ikke kunne købe det, og det synes de var en meget god idé. Og de har, jeg tror faktisk, de er Europas største ejer af vindmøller. Men, og de har vindprojekt på havet, så kom, og det var op i 45 eller et eller andet, så kom jo hele den her historie sidste år, hvor med priserne på el og strøm eksploderede, og så kom de totalt galt afsted. Og til sidst endte det jo med, at ham her, Fortum måtte, han puttede hele sin indkapital derned, han havde noget forvejen, så kommer med resten, så skulle bruge endnu flere som sikkerhed for, at der var jo tab på, de har jo solgt strøm mange år frem for at dække, hvad de koster at bygge de der vindmøller, og det er jo sådan meget normalt, og det Ørsted er jo sådan set også lidt ud i den samme, men er noget dygtigere på den måde, de har håndteret deres. Men det er så en parentes jo med Ørsted, men det er sådan lidt det samme historie. Men så til sidst, så måtte de bede den tyske stat om at overtage selskab om at få flere penge i. Og det har de så gjort. Det var vist på 1,8 euro. Og hvad hedder det? Så det er, men der ligger altså nu, der er jo ikke ret mange aktier ude, fordi der er jo kun dem, der var, kan man sige, de er jo forblevet der, de private aktionærer. Og det var vist omkring 20-25% af kapitalen før, hvor Fortum havde det. Ikke? Men nu begynder togen jo at lette på det der med gassen og alt det her. Men det er altså, jeg sidder selv og kigger lidt på den. Mm, okay. Og jeg har lovet ikke at sige nogen, at jeg engang har lavet et lille eventyr i den. Men hvad hedder det? At, som jeg slap levende fra. Men det hører altså under sådan, det er sådan et kamikaze. Så pas på, styrthjelmen på. Ja, og det er ikke engang kamikaze, der døde de jo altid. Men altså, det er et eller andet med, jeg ved ikke, hvad det hedder, sådan noget. Men det er sådan flyve ud og håbe, det lykkes. Men fidusen er jo den, når prisen på gas og strøm falder, og de har virkelig alle de der vindmøller og alt det der, så er problemet jo udvandringen, at du er blevet voldsomt udvandet ved, at den tyske stat tegnede så sindssygt mange aktier på 1,8. Men hvis værdien kommer tilbage på 20 eller et eller andet, jeg ved det ikke. Hvis man sagde, at man havde kørt videre gammel regning. Så altså, jamen, det er sådan en, hvor jeg sidder og siger, jamen, altså, der skal du sidde og sige, hvor mange kilo vil du sætte på bordet, ikke? Og for nogle mennesker er det 10 kilo, for nogle mennesker er det 100 kilo, og jeg ved ikke hvad. Jamen, så er det det, du gør. Mm. Okay. Men han er hernede, og han har lige haft, han havde jo en flyvetur op her, hvor han var nede der i det område mellem 3 og 4, og så lige pludselig fløj han op i 8, her for ikke så tosset længe siden. Og så nu er han, bum, ned igen. Og så det er jo, altså det er wildcat. Ja, det kan jeg høre. Men det er, så, hvad det handler om. Okay. Men så det, hvis man tror på, at alt det der med energien i Europa ender lykkeligt, så burde han jo egentlig også kunne blive noget til de private aktionærer. Men det er altså en tysk stat, du er op imod. Store risici, i hvert fald, hvis man kigger på den. Vi hopper videre til UIE, United International Enterprises, tror jeg, det står for. Lars Nielsen har nemlig spurgt ind til den. De burde tjene mange penge, skriver nu. Kursen er faldende. Ved I hvorfor? Ja, de hedgede sig forkert, så vidt jeg erindrer for det seneste regnskab. De tjente ikke særlig meget på, at palmeolien steg, så der var også nogle omkostninger, så havde de også nogle nedskrivninger. afskrivninger. De ejer jo, det gamle Amdaret af Aarhus Karlsham. Nu har jeg lige glemt, hvad familien hed. Mælker og Schørling. Ja, Mælker og Schørling, ja, ja. Hvor de stadigvæk er... Er der ikke noget mælk at gøre med? Nej. M-I-L-K-E-R og Schørling. Ja, det er rigtigt. De har været med i det investeringsselskab, som var hovedaktionær blandt andet i Aarhus Karlsham, og en række andre store svenske selskaber. Der blev de nødt til at tage en nedskrivning. Og så ejer de nogle byggesten, et firma, der laver grønne byggesten over Green Bridge over i England, mener det er, som de også tog nogle nedskrivninger på. Det er et holdingselskab, så det er meget ærgerligt, men må ikke man skal holde øje med den, fordi den kunne da godt blive sjov nu, når også priserne er sted. Har du fidus til UIE? Ja, jeg har været næsten en founding father. Nå. Jeg har været med, tror jeg, det er den aktie, jeg har, som er ældst, den er jo 40 år. Den blev grundlagt der omkring 83, da de havde solgt UP, blev sådan set betalt, nationaliseret det ud, og så lavede han en ny selskab, og det lykkedes jo, og alle mulige ting. Og nu er den så ligesom kommet tilbage, og reelt ejer UIE, det er jo nærmest det, der hed UP dengang. Så det har jo været en lykkelig historie, og jeg har også UP, men som kun er noteret nu, Rational Plantation, som noteret kun i Malaysia. I gamle dage var den jo i Danmark, og var det store selskab. Men jo, jeg mener også, at han er langsigtet vinder, men altså priserne på det her palmeolie, dem kan man jo følge lidt med i. Mm. Og det kan man se på den der, der hedder, hedder TradingView. Trading Economics, undskyld, ja, er det rigtigt. Ja, der kan man se, så nu er priser på alt, molybden og nufonit og alt muligt. Lige nu for dig, synes jeg. Nå, men det er en langsigtet foretagende, og de driver det. Det er jo sønderne, der driver det, ikke? Af Bæk Nielsen. Mm. Og hvad hedder det? De driver det godt, men den har haft det lidt uheldigt der med... og de har måttet nedskrive lidt det der, men det er jo ikke, fordi det er store mænd. Men han er en langsigtet. De har jo investeret over i Indonesien. Det er der, hvor der er et ballade med, at der er nogle af de der dyrevenner, der er klaget over, at de har jaget nogle aber ud af en regnskov og sådan noget, fordi de skulle bygge en plantage. Ja, men, det er måske heller ikke det smarteste i hele verden. Nå, men det er jo det, der vi har. Vi har jo set, hvor meget landbrugsland der er i Danmark. Danmark har 50% dyrket areal, og det er jo et af de højeste i EU. Normalt EU's niveau tror det 32%. Mm. Så altså danskerne, vi fældede bare skoven før alle de andre. Det er jo det. Svendsen, hvor mange selskaber har du været founding fathers i igennem din tid? Nej, det ved jeg ikke. Jeg har jo været med meget tidligt. Ja, den var jeg faktisk meget tidligt med, for jeg mente, jeg kunne se, at det var nogen, der duede, og jeg havde fidus til, at Bæk Nielsen, da han så ligesom startede det andet, han blev så siddende som direktør og drev UP videre, men han så ligesom lavede et nyt selskab, som til at begynde med ikke investeret i plantager, men i landbrug i Australien. Så var det 800 millioner ton kul nede under i Queensland. 5.000 hektar. Så endte det jo med, at han var en kriger jo. Han fandt sig ikke i, at der kom en eller anden. I Australien har meget lempelige... der skal du miner kommer før landbrug. Mm. Så de kunne bare overrule det hele. Men han kæmpede jo med dem der i en 3-4 år. Så fik han ordentlig betaling for det. Så fik de der 15.000 hektar. Og så ville de grave deres 800 millioner tons kul op. Sådan. Og så investerede han, og så begyndte han, kom han jo tilbage. Så kunne han lige pludselig få lov at købe tilbage i UP, og det har han jo så gjort. Nå, jeg skylder en undskyldning til Michael fra Frederiksborg, som har stillet et spørgsmål herind, som jeg lovede, vi skulle følge op på. Endda på hans fødselsdag, tænk engang, jeg kunne skuffe ham. Det handler om Intellia Therapeutic, NTLA. Michael, beklager, jeg smider den videre til en af porteføljeforvalterne, så skal jeg nok love dig, og vi tager den op på et senere tidspunkt. Så hopper vi til Aarhus, hvor Nikolaj han sidder og kigger lidt på banksektoren. Særligt Deutsche Bank, han skriver, den har klaret sig rigtig flot de sidste 9 kvartaler, men de falder altså lidt tilbage på gårdsdagens regnskab. Skal man samle den op nu i forhold til det marked, vi er i? Og hvad skal der til, før den kommer op i niveauet før finanskrisen? Ja, i går aftes, da vi havde debat... Ja, der er langt måske i vej. I går, da vi havde debat på scenen herinde i Pilestræde, der var finanssektoren altså en af de sektorer, som de to herrer, Sten Jakobsen og Henrik Henriksen, pegede på, som værende sådan, stadig interessante. Men ja. Deutsche Bank, vil lige sætte penge der? Nej. Hvorfor? Ja, altså hvis vi ser tilbage til før finanskrisen, så lå aktien jo op i år 80. Mm. Den er jo blevet udvandet ovenkøbet af nogle tegninger. Jeg tror, det er 2 eller 3 tegninger, der er foregået senere til fortegningsret. Og den koster jo nu et eller andet med omkring 11-12 stykker, ikke? Ja, 11. Men altså, man kan sige om det gode er jo, at Deutsche Bank blev jo sådan set ikke reddet 11,4. af staten, det var sat han jo en ære i, deres direktør der, det sagde han i hvert fald, at de skulle stå selv, det gjorde de også, men til gengæld har de jo så gnavet alle, de havde jo også tab i USA fra subprime, og de løber jo ud i 28, det var givet, det var 20-årige arrangementer, som var, det sidste var indgået i 08, ikke? Så det er 20 år, derfor er det også Lehman Brothers konkursbo bliver afsluttet i 2028, måske var det så lige et år ekstra til advokaten, ikke? Mm. Men det er det, fordi han beholdt jo, og så har han jo betalt år for år for år, hvis der var nogen, der havde brug for det, og ellers har han fået pengene for de der lån. Men det har han jo, du kan godt se, nu er der jo kun 5 år tilbage til det, 5-6 år, så han er jo ude af, han har ligesom knævet det af, han har taget det på en hård måde. Men det er jo en bank, som er blevet en skygge af sig selv. Det var jo et stort show i gamle dage. Det var jo mest respekteret bank. Når han sagde et eller andet, at nu skulle Novo op, og nu skulle Novo ned, ikke? Så sagde de andre, Deutsche siger, ikke? Men det gør man jo ikke mere. Mm. Og han har prøvet på at sælge det der selskab på børsen, der passer porteføljer, DWS hedder det. Deutsche værdipapir eller et eller andet service eller hvad sådan noget, men det er jo heller ikke blevet til noget, der duer. Så jeg har jo haft den der idé om, hvis man ville købe aktier i Tyskland, så skulle man købe Commerzbank, som er blevet mere, mener jeg, saneret. Der gik staten jo ind og puttede penge i, og skal jo den dag også ligesom sælge det ud, end det er at privatisere det. Altså vil også have en anden type af bank? Ja, det er mere detaljorienteret. Ja, korrekt. Og de har jo aldrig, de skulle jo også have fusioneret klip op til noget Deutsche Postbank. Og det skulle de fusionere ind i. Jeg tror ikke engang, det er blevet sådan noget endnu. Så nej, der er ikke så meget. Men jeg er ikke glad for bankaktier, fordi jeg tror jo, at vi har en risiko omkring obligationer, og måske også kursrisiko på det, og dermed så også på boligmarkedet. Så vi ligesom skal risikere at tage lige et dyk på det, at vi går ikke at gurke ned, og inflationen redder, så begynder vi at køre op igen, men vi har til nok noget downside risk. Derfor er der ingen grund til, at jeg har solgt af min bank, så nu må de selv om det. De må leve, de må dø, jeg er lige glad. De må klare sig selv. Ja, de må klare sig selv, jo. Vil du også holde dig for bankaktier lige nu? Altså, nej, jeg synes stadigvæk, der er interessante bankaktier. Vi har vel stadigvæk en runde mere. Altså, vi er ikke kommet sådan... Der er selvfølgelig mange tvangsaktioner og de ting der, men altså, jeg holder jo fast i min Swedbank. Man kan se, det er nogle af de bedste resultater, de er kommet ud med, og det kommer der nok til at være en lille periode endnu. Hvis man skal lytte til nogle af dem, der har været herinde, så er der jo nogen, der har budt på eksotiske banker. Lars Tvede har jo kigget på græske banker, og sådan hele Sydeuropa klarer sig måske også lidt bedre. De har måske lidt sammen med Spanien, for eksempel. Så er de jo ikke så afhængige af gas. De har jo hele deres elforsyning og så videre, så der er måske heller ikke så mange, der går konkurs dernede. Priserne er måske lidt anderledes. Men altså, ja, hvis man bare kigger i vores egen andedam, jamen så kan man måske tage nogle, i stedet for at tage nogle af de allerstørste, så tage nogle af lokalbankerne, som ikke er afsted lige så meget, hvis man tager en tur rundt, tænker jeg. Så ja, der er nok at tage, synes jeg. Og Lars Persson, i den debat, der fik du altså det sidste ord. Vi skal nemlig til at runde af, men vi skal lige have trukket en kop, så jeg tænker, at du får lov til at trække dagens vinder i dag. Skal jeg lige læse op, hvad der var spørgsmål til? Nej, vi tager bare nummer 8. Hvorfor? Nummer 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det var Morten. Nej, Martin, undskyld. Martin om Abvie, som... Undskyld. Det var perfekt, Martin. Vi sørger for at smide en kop afsted til dig. Jeg skal nok tage fat i dig, så vi får dine kontaktdata. Men altså, tillykke. Du blev dagens vinder i konkurrencen. Lad os vende tilbage til det aktuelle marked, hvor vi altså stadigvæk er i minus. Hvad siger I om stemningen derude? Ja, den retter sig jo en lille smule. Den er for god. Ja, det synes jeg også. Der er selvfølgelig nogle af dem, der steg rigtig meget i går. Kinnevik og nogle af dem, der lige tager sig en puster og falder lidt tilbage. Men altså igen, selskaber, der har overrasket med regnskaber, stiger pænt i det svenske i hvert fald. Lige undtagen vores Sint, som er stået nede med de der 40%. C-I-N-T. Ja, netop. Yep. Men ellers så Tyskland, og de er jo nok nede på grund af Ford, hvad man ser. Man kan jo se, hvordan det kommer til at åbne over i USA. Ford er nede med 8%, Tesla nede med 5%, og Qualcomm er nede med 5%, og Amazon er nede med 5%. Så det giver sådan en indikation af, hvordan de amerikanske aktier i hvert fald kommer til at åbne, muligvis, når vi starter op derover. Ja, vi skal have discount-goof i aften. Discount-goof i aften, sådan. Non-farm payrolls lander i hvert fald senere, og ser regnskab for ALK kommer midt på dagen, og ja, AP Møller Mærs falder altså her til morgen også sammen med Vestas. Der kommer regnskab på onsdag. Ja, ja. Det kigger vi på, Lars Svendsen. Ja, det bliver rigtig spændende. Jeg ved du, der kommer rigtig mange regnskaber også i næste uge. Der er